Thank you. Big Love, Tango in the Night, Mystify the Family Man. Wszystkie piosenki pochodzą z płyty grupy Fleetwood Mac, Tango in the Night, numer jeden na brytyjskiej liście przebojów, jeśli chodzi oczywiście o albumy. Tu nie było żadnego wielkiego przeboju, jeśli chodzi o Lindsaya Buckinghama. Te największe hity należały do Christine McVie i Stevie Nicks, czyli koleżanek z zespołu Fleetwood Mac. Teraz przechodzimy do solowej, kolejnej solowej płyty Lindsaya, rok 1992, album zatytułowany Out of the Cradle. Things about to turn around. How head you'll fill. Take all the time you will. This is not a test, it's not a drill. Take no prisoners, only kill. Sudden. Peacekeeper i Steal Your Heart Away. To były piosenki grupy Fleetwood Mac z płyty Say You Will z roku 2003, a wcześniej przebój solowy Lindsaya Buckinghama z roku 1992, fragment albumu Out of the Cradle Countdown. Teraz już przechodzimy do nagrań z płyty z roku 2017, albumu firmowanego przez Lindsaya Buckinghama i Christine McVie. Pierwotnie to miała być płyta grupy Fleetwood Mac, ale doszło do pewnych zawirowań w łonie zespołu. Stevie Nicks nie wzięła w nagraniach udziału, ale za to udział wzięli basista John McVie i perkusista Mick Fleetwood, czyli 4/5 zespołu Fleetwood Mac. Słuchamy muzyki. She called to me, meet me at the border. When my papers are in order, Lord, I don't wanna bring you down. No, I never meant to give you a frown. I'm just sleeping round the corner. Lord, I don't wanna bring you down. No, I never meant to give you a frown. I'm just cool. without the cost of who we used to be. Calling in my head, I won't lay down. Sleeping around the corner in my world, lay down for free i on with the show. Wszystkie piosenki pochodzą z płyty Lindsey Buckingham i Christine McVie, płyty wydanej w roku 2017. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Dzisiejszy program w całości wypełniły piosenki z udziałem Lindseya Buckinghama, świeżo upieczonego 75-latka. Na zakończenie jeszcze trzy utwory z ostatniego albumu Lindseya, płyty wydanej w roku 2022 i zatytułowanej po prostu Lindsey Buckingham. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę, życzę udanego weekendu. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Just like you're waking from the dream. Oh. edge of your turn, just like you're waking from the dream. I don't mind. We